Kwa hiyo sura nyingine aliyetoa shekhe ni assalamu qabla tamami sala, kutoa salamu kabla ya kutimiza swala, nayo sura vile vile ya kuzidisha. Mtu ametoa salamu kabla hajakamilisha swala, labda rakaa ya pili amesahau, ametoa salamu, baada ya kukumbuka akaswali akamalizia rakaa mbili, hii ni sura ya kuzidisha. Wewe waona sura ya kupunguza, lakini kwenye maelezo utaona kwamba ni sura nayo ya kuzidisha. Assalamu qabla tamami salati, kutoa salamu kabla ya swala kukamilika au kabla ya kukamilisha swala. Minaziadati fi salati, ni miongoni mwa kuzidisha, ni miongoni mwa aziada, kuzidisha katika swala, kutoa salamu kabla ya kutimiza swala, kabla tamami sala. Akasema assalamu kabla tamami salati, kutoa salamu kabla ya swala kukamilika. Min aziadati fi salati, nimekuja hivyo kwenu eh? Na hivyo hivyo ni miongoni mwa mambo ya kuzidisha katika sala, ni miongoni mwa ziada katika sala, kuzidisha kwa maana mtu amezidisha kitu katika sala. Na anasema fa idha sallama almusalli, na ikiwa atatoa salamu mwenye kuswali. Fa idha sallama almusalli, na ikiwa atatoa salamu mwenye kuswali. Kabla tamami salatihi, kabla ya kutimia sala yake au kabla ya kukamilisha sala yake. Mutaammidan, hali ya kuwa ni mwenye kukusudia makusudi. Batalat salatuhu, itakuwa imebatilika sala yake. Huyu amfanya makusudi, ametoa salamu rakaa ya tatu mfano, sasa anatoa salamu afu namalizia ya nne, akatoa salamu afu akamalizia ya nne, huyu sala yake imebatilika. Fa idha sallama almusalli, ikiwa atatoa salamu mwenye kuswali. Qabla tamami salatihi, kabla ya kutimiza sala yake. Mutaammidan, hali ya kuwa ni mwenye kukusudia. Batalat salatuhu, itakuwa imebatilika sala yake kwa makusudi, yani sala yake imebatilika akifanya hivyo. Wa in kana nasiyan, na akiwa ni mwenye kusahau, au na ikiwa ametoa salamu hali ya kuwa ni mwenye kusahau. Walam yadhkur, na hakukumbuka. Illa, isipokuwa. Baada zamanin tawilin, baada ya kupita muda mrefu. Na ikiwa ametoa salamu hali ya kuwa ni mwenye kusahau, na hakukumbuka ila baada ya kupita muda mrefu. Kwa maana lau mtu ametoa salamu rakaa ya tatu katika dhuhur, amekukumbuka baadaye katika wakati wa alasiri, au mtu ashatoka msikitini ashakwenda kwenye shughuli zake huko ndo akakumbuka. Mtu huyu akikumbuka, aada salata min jadidin, aada salata min jadidin, atairudia sala yake upya, ataiswali yote, muda mrefu umepita mkumbuka. Wa in dhakara baada zamanin qalilin, na akikumbuka baada ya kitambo kidogo, yani muda mfupi, akikumbuka baada ya muda mfupi, yani kadakika taini, shekhe akasema hivyo, kama dakika mbili wa thalathin, na dakika tatu ni muda mchache uko pale pale, fa innahu yukmilu salatahu, hakika yake atakamilisha swala yake, yusallimu na atatoa salamu, atakamilisha swala yake na atatoa salamu. Thumma yasjudu lisahwi, kisha atasujudu sujida mbili kwa ajili ya kusahau, yani sababu ambayo ni sababu yake ni kule kusahau. Wa yusallimu na atatoa salamu. Kwa hiyo huyu namna ya kufanya anafanana na zile sura za tatu ambazo zimetangulia, namna ile ya kufanya ni sawa sawa na kule kwamba atasujudu baada ya kutoa salamu, alafu atasujudu sijda za kusahau, yani baada ya kutoa salamu atasujudu sijda za kusahau, alafu atatoa tena salamu. Namna yake inafanana na zile hali mbili au tatu zilizotangulia tulizotolea maelezo. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه. دليل يهيلو دليل ياكي لحديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بمتوم صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الظهر ألي وصليش واوى ظهوري أو العصر أو ألا سيري فسلم في من ركعتين. سكيليزا مفانو قبل كما هو ألي وصليش واوى متوم صلى الله عليه وسلم صلى ظهوري أو ألا سيري akatoa salamu katika rakaa ya pili. Fasallama min rak'ataini, akatoa salamu katika rakaa ya pili. Au fasallama min rak'ataini, akatoa salamu katika rakaa mbili, lakini rakaa ya pili kwa maana ya rakaa mbili akatoa salamu. Fakharaja as-sar'anu, fakharaja as-sar'anu min abwabi al-masjidi, wakatoka nje ya msikiti watu wenye haraka sana. Yaani wale watu ambao hutoka kwa haraka haraka, wapo watu wanayo kwa washatoka tayari kutoka nje. As-sar'an, kutoka nje ya msikiti wale watu wenye haraka haraka sana wakawa mitoka. Yaqulun, na hali ya kuwa wanasema, yani wametoka nje ya kuwa wanasema wakatoka nje huku wakisema kusurati salatu, imepunguzwa swala. Yani wanaongea kama hivyo, swala imepunguzwa. Naona Mtume sura kambia ni mfano maneno kama hayo, kusurati swala, swala imepunguzwa. Waqama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ila khashabatin fil masjidi fattaka'a 'alayha, Mtume sallallahu alayhi wa sallama akaondoka akaenda kwenye mbao. Yani kama vile ubao upo, wanasema kwamba ni kipande cha mbao kilichoko katika upande wa kibla wa msikiti hapo. Akaondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam ila khashabatin fil masjid, akaondoka kwenda katika mbao iliyo katika upande wa kibla wa msikiti. Fataka alaiha, akaegemea, akaegemea mbao ile, kaannahu ghadbanu, kana kwamba yeye ni mwenye kuchukia. Yani kama vile anachukia, maneno yatajaja swala imepunguzwa, lakini sasa yeye akumbuki kwamba kitu gani kimetokea, kia ametoa salamu katika rakaa mbili, akaenda akaegemea pale. Faqama rajulun, akasimama bwana mmoja. Faqala, akasema ya Rasulullah, akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe mtume wa Allah, ana sita am kusirati salatu, je umesahau au swala imepunguzwa? Ima itakuwa umesahau au swala imepunguzwa. je umesahau au swala imepunguzwa? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, lam ansa, siyasahau, walam tuqsar, wala haijapunguzwa swala. Kwa sababu yule anayeuliza ajui, anauliza kwamba kumetokea nini, mtume sallallahu alayhi wa sallam akumbuki hivyo. Kwa hiyo akamwambia kuna nini, swala haijapunguzwa wala mimi sijasahau. Sasa yule bwana alivyoona kwamba kama swala haijapunguzwa iko vile vile tulivyozoea, basi takuwa umesahau. Sasa ndio maana akasema, faqala ar-rajulu, akasema yule mtu kwamba bala qad nasita, hapana umesahau. Alipopata ushahidi kwamba kumbe haijapunguzwa ni ile ile tunayojua raka nne, basi takuwa umesahau, sababu mtu sio mbili. Ndio maana akaambia umesahau. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lis-sahaba, mtume sallallahu alayhi wasallam akauliza masahaba wengine, ahaqqu ma yaqul, ni kweli yale anayosema? Akauliza sahaba wengine, qalu, kwani kwamba nimesahau? Qalu, wakasema na'am, kweli ndiyo, ni kweli anavyosema. Fataqaddama an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akapita mbele mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fasalla ma baqiya, akakamilisha, yani akaswali, kwa maana akakamilisha kile kilichobakia, min salatihi, katika swala yake, thumma sallama, kisha akatoa salamu, thumma sajada sajidataini, kisha akasujudu sujida mbili za kusahau, thumma sallam, kisha akatoa salamu tena. Muttafaqun alayhi. Kwa hiyo ni kama vile, kwa hiyo sura ya kutoa salamu kabla ya kutimiza swala inazingatiwa ni sura ya nini? Ya kuzidisha. Inazingatiwa vipi sura ya kuzidisha? Kwa sababu umezidisha salamu nyingine ndani ya swala. Asili ya swala ilikuwa salamu moja, adhuhuri na salamu moja. Wewe umezifanya salamu mbili, kwa maana ulitoa salamu kwa kusahau, baadaye utatoa tena salamu nyingine, kwa itakuwa salamu moja ipatikana salamu ngapi? Mbili. Kwa sijida ya kusahau inakuwa sura ya kuzidisha, kwa kufuta kile ambacho kimezidi pale. Inazingatiwa kwamba ni ziada katika swala, ni kuzidisha katika swala, kuzidisha katika swala. Insha Allah, bado sehemu ya mwisho ya kumalizia. Nafikiri watu wajichoka sana, sio? Naam? Au tushasoma sana mmechoka? Eh? Bado sehemu ndogo yani ya kumaliza hiki kipengele cha ziada, itakuwa kimeshakwisha. Mistari kadhaa hivi tutasoma. Na hii wala si kwamba ni kitu kipya, anakileta sura ikiwa imamu ametoa salamu na swala haijakamilika. Alafu kuna maamuma wa kukamilisha swala wakanyanyua, yani sura kama anataka kutoa tu sura fulani, inaweza ikatokea na inatokea ndani ya swala katika kukamilishia kipengele hichi. Unasemaje ustaz? Kamilishe tu, eh? Tayyib. Wa idha sallama al-imamu qabla tamami salatihi, wa idha sallama al-imamu, na ikiwa imamu ametoa salamu, qabla tamami salatihi, kabla ya kukamilisha swala yake, sikiliza vizuri, wa fil ma'mumin, na kuna ma'muma, manfatahum ba'dhu salati, na kuna ma'muma imewapita wao, tumefatahum ba'dhu salati, imewapita wao, zimewapita wao baadhi ya rakaa za swala. Na ikiwa imamu ametoa salamu, kabla tamami salatihi, kabla ya kukamilisha swala yake, wa fil ma'mumin, na hali ya kuwa kuna maamuma ambao, manfatahum ba'dhu as-salati, ambao wamepitwa na baadhi ya rakaa katika swala hiyo. Kwa maana amekuja dhuhuri lakini ampata rakaa ya pili, sio moja ishampita, wampata rakaa ya tatu, kwa maana kuna zingine zimefanya nini, zimempita. وفي المأمومين عليكوا كنا katika maamuma manfaata hum ba'dhu salati ambao zimewafutu wao imewapita wao baadhi ya rakaa katika swala hiyo fi salati. Sasa imamu huyu yeye amesahau, sawa, alitoa salamu rakaa pungufu, huku kuna maamuma na wao kuna rakaa zingine zimewapita hawakudiriki. Sasa hawa maamuma bila shaka baada ya salamu watafanya nini? Watasimama kukamilisha, sio? Faqamu, wakasimama wale maamuma, liqadha'i ma fatahum, kwa ajili ya kukidhi au kwa ajili ya kulipa kile, au tuseme lugha nzuri, kwa ajili ya kukamilisha rakaa zilizowapita. Faqamu, wakasimama, liqadha'i, kwa ajili ya kukamilisha ma kile ambacho fatahum kimewapita wao, yani zile rakaa ambazo zimewapita. Lakini wakati wamesimama, thumma dhakara al-imamu, kisha imamu akakumbuka, anna alayhi naqsan, ya kwamba juu yake kuna mapungufu yametokea. Wale washasimama, yako lo, kumbe mimi nimetoa salamu rakaa ya tatu, na hii ni ya dhuhuri au alasiri au isha, natakiwa nisimame rakaa nyingine, yani akasimama. Faqama li yutimmaha, akasimama ili kukamilisha. Mfano kama raka adhuhuri msaraka, akasimama kusalia raka moja ya mwisho, na wale wamesimama. Swali linakuja sasa, je, wale warudi tena kuwa maamuma au waendelee kuwa peke yao? Ndio hiyo tu sura yake atakueleza Sheikh. Wale maamuma waliosimama kukamilisha kile kilichowapita, wao hawana kosa baada ya salamu wamesimama. Labda mtu anaona nimepata rakaa tatu ya dhuhuri, itakuwa imamu hizi ni rakaa ya mwisho ya juu, akasimama. Kumbe imamu akaona, mimi nimetoa salamu rakaa ya tatu, natakiwa nisimame, akasimama. Au mtu ampata rakaa moja tu adhuhuri ya mwisho kabisa, ampata rakaa mbili, imamu alipotoa salamu akaona itakuwa hizi rakaa mbili hizi ndio mwisho mfano. Lakini labda imamu yanjialia, imamu ametoa salamu rakaa ya ngapi? Rakaa ya tatu, ya kwa maana alikaa tahiyatu akanyanyuka, sio? Alipokuja rakaa nyingine akatoa salamu akifikiria nne, na huku kuna maamuma, yeye amfanya nini? Alimkuta amesimama ni rakaa, yeye hajui ya ngapi, kwa hiyo ataona kama ni ile ya mwisho baada ya salamu, anasimama mwenyewe nenda rakaa yake ya pili. Akisimama imamu akakumbuka na yeye akasimama. Je, wakati amesimama imamu, mimi maamuma nirudi tena kuwa imamu wake, imamu wangu huyu, kwa maana niendelee nimfuate baada ya kunyanyuka yeye, alafu akirukuu nirukuu naye mpaka atoe salamu niendelee tena mimi, au nimalizie peke yangu vile nilivyo kuwa nishasimama naendelea? Ndio Sheikh anasema, fa innal maamumina, hakika wale maamuma wale waliosimama kukamilisha swala, fa innal maamumin, hakika maamuma, au sema fa innal maamumin, kwa sababu basi yasema basi hao maamuma, alladhina ambao, qamu, wamesimama, liqadha'i ma fatahum, wamesimama ili kukamilisha kile ambacho kimewapita wao katika sala, yukhayyaruna, wanapewa khiari. Tumeelewana? Wamepewa khiari. Khiari ya vipi? Baina an yastamiru, wamepewa khiari wachague baina ya kuendelea, fi qadha'i ma fatahum, katika kukilipa. Tumeelewana? Baina ya kuendelea katika kulipa kile kilichowapita katika zile rakaa za swala, wa yasjudu lisahwi, alafu baadaye wasujudu sujudi ya kusahau huko, wa baina an yarji'u ma'a al-imami, na baina ya kurejea pamoja na imamu, kwa maana wawe maamuma sasa, waendelee kuwa maamuma, ima wakamilishe na wasujudu sujudi ya kusahau huko baada ya salamu mfano. au kukamilisha rakaa zilizo katika nini, au kurudi ili kumfuata imamu, wa baina an yarji'una baina au unasema au warudi maalimamu katika kumfuata imamu, au warudi pamoja na imamu, fayutabi'uhu wapate kumfuata, au warudi pamoja kwa imamu wapate kumfuata, yani warudi wamfuate imamu, sema hivyo, au warudi wapate kumfuata imamu. Fa idha sallama, na pindi atakapotoa salamu yule imamu, qadhau ma fatahum, wao watasimama ili kufanya nini? Kulipa au kukamilisha kile kilichowapita, kwa maana warudi tena wao maamuma. Kwa hiyo pale utakuwa unamfuata imamu, kwa sababu ashakuja imamu sijui. Alafu imamu akitoa salamu watasimama. Wasajadu lisahu ibada salam, na atasujudu sujudu ya kusahau baada ya salamu. Tumeelewana? Kwa sababu salamu ile imamu aliyoitoa wao walikuwemo pale, sawa na salamu ile imamu ameitoa kabla kukamilisha swala, salamu ambayo sijida yake ya kusahau inakuwa baada ya nini? Baada ya kutoa salamu. Kwa hiyo na wao hawa watakamilisha swala yao, wataswali na yule imamu, wataendelea alafu watakamilisha swala yao, alafu watasujudu sujudu ya kusahau baada ya salamu. Wa hadha aula, shekhe anasema na kufanya hivi ndio bora. Na kurudi, yani nakusudia hii wa hadha, na kurudi kumfuata imamu, sawa, kwa sababu si kuna khiari. Lakini shekhe wa hadha, yani na hili la kurudi kumfuata imamu, na kurudi kumfuata imamu huwa aula. Wa hadha, na kurudi kumfuata imamu, aula, ndio bora. Wa ahwatu, na kujitoa katika shaka, ndio bora zaidi, na ndio kujitoa katika shaka. Wallahu a'lam.